cause we're lovers. That is the fact. Yes, we're lovers. That is the fact. Oh, nothing will keep us together. We can be them forever and ever. Yeah, we can be heroes just for one day. What you say, I say. Dolphin, like a dolphin can swim. Oh, nothing will drive them away. We can be them forever and ever. We could be heroes just for one day. Yeah. No, jak Państwo słyszą, Michał wybrał wersję koncertową. Wspaniałą. Odważną. O, Rafał powrócił do nas tutaj, prawda? Bo wyszedł na spacer. Mamy ogródek w końcu. Rafał Olbrychski jest z nami. Kłaniam się ponownie. Aha, mówimy o tych, którzy grają i grają w filmach. To jest takie słowo, które ma dwa znaczenia. Grają w filmach oraz grają na instrumentach i śpiewają, prawda? Właśnie Michał przypomniał, że co? Że Bowie występował jako aktor. Jak to było? Zagadka nieśmiertelności? Tak to się nazywało? Podobno o wampirach, tak mi powiedział. Z Catherine Deneuve, także to marzenie każdego, kto chciał wystąpić u jej boku, każdego aktora w ogóle chyba. O, właśnie podpowiada mi teraz wydawca, że trzeba raz w życiu tak zobaczyć. A, to tobie też, film. To samo. Usłyszałeś, tak, co usłyszałem ja. Dobrze. To samo. Okay. Sting próbował też w filmach, no wielu, wielu takich muzyków było. Mm-hmm. No dobrze. O zagadce nieśmiertelności będziemy pamiętali, żeby sobie odświeżyć, jeżeli się jeszcze nie widziało, Baszko. Dobra. To teraz tak, powiedzmy jeszcze, że to była ilustracja przed chwilą. Ilustracja muzyczna do hasła zaproponowanego przez naszego gościa sprzed tygodnia, dyrektora Opery Bałtyckiej Romualda Wicza-Pokojskiego. Hasło to brzmi odwaga. I jeszcze do niej pewnie powrócimy, bo to jest zacne hasło. Tak, poziom odwagi, no, no, no. Aha. No właśnie do ciebie teraz już kieruję, bo ja wróciłam jeszcze do tego dojrzałego mężczyzny. Pytanie może nie jest najbardziej inteligentne, ale jakoś porywające, jak na bobrzą noc. Czy, żeby stać się dojrzałym mężczyzną, potrzebało odwagi? O tak. O tak, dużo odwagi. Ja nie będę mówił, że nie ma we mnie jeszcze dziecka oczywiście ciągle i to bardzo pielęgnuję. Natomiast, żeby stać się dojrzałym, tak, żeby wziąć odpowiedzialność właśnie za swoje życie, za to wszystko, co się robi, mówi, no to wymaga szalenie dużo odwagi. I przede wszystkim odwaga to jest jakby zaprzeczenie strachu. Tak w życiu naprawdę jesteśmy bardzo motywowani i kierowani tym takim systemem atakuj albo uciekaj, prawda? I to jest wszystko podszyte strachem. Cały czas się czegoś obawiamy, coś nas straszy cały czas, wszędzie jak się strachem otworzy. Strachem lub lękiem. Lękiem, tak jest. To są dwie odmiany. Odrębne, tak, no dwie odmiany. Ale czegoś, co jednakowo działa na nasz organizm. Tak, a tutaj nie ma się czego bać. Trzeba żyć, trzeba korzystać z tego świata i z tego momentu, który mamy na tym świecie. Jak sobie tak to przemyślimy, to właśnie odwaga zabiera nas z tych takich niskich poziomów i rejestrów jakby uczuć i działań w życiu i pozwala dopiero zacząć działać i zacząć robić fajne, dobre rzeczy w życiu. No ale jeszcze jest taki rodzaj eskalacji odwagi i wtedy pojawia się coś, co można nazwać szarżą, czyli wiesz. Ale to znowu nie to samo, bo taka szarża to jest przejaw lęku i strachu. Atakuje się, czy szarżuje wtedy, kiedy się jest tak naprawdę słabym i niepewnym siebie. Kiedy się jest naprawdę odważnym, nie ma już takiej potrzeby. Potrzeby, tak. Mówisz. No to ciekawe. No widzisz, to rozmawiam z dorosłym mężczyzną w końcu, no Rafał Olbrychski. Już nie da się ukryć, no już ma się swoje lata. No dobrze, to troszkę zachichotałam, może to nie brzmi najlepiej w radio. Staram się teraz być bardzo poważna, bo próżno szukać w sieci czegoś na temat twojej aktywności w teatrze. Uwaga. Nie bójmy się tego słowa. No nie do końca tak jest, bo od już prawie półtora roku trochę w tej sieci się pojawia na ten temat. Ja no, trochę. Wcześniej miałem bardzo małe i takie minimalne doświadczenia teatralne, ale od mniej więcej półtora roku koprodukowałem też spektakl, właściwie kolejną inscenizację Apetytu na czereśnie Agnieszki Osieckiej. I bardzo jestem dumny z tego i zadowolony, że udało się to zrobić za zgodą i przy współpracy z panem Maciejem Małeckim, z Marią Niklińską, która też od samego początku pomagała i współprodukowała ten pomysł. Gramy razem, to jest dwuosobowa sztuka. I koprodukujecie i gracie razem, tak? Producentem takim wykonawczym i finalnym jest Dorota Kadula, CDN Spektakle krakowska, bardzo sprawdzona firma od dziesięcioleci, naprawdę wyśmienita. Natomiast zalążek tego projektu stworzyliśmy my i Maciej Małecki, kompozytor muzyki do tego spektaklu z 1967 roku, jakoś wtedy była premiera. I ten spektakl znowu żyje, więc jestem bardzo, bardzo, bardzo z tego szczęśliwy, pod właśnie takim czujnym okiem dyrektora muzycznego Macieja, który nauczył mnie i Marię chyba też troszeczkę tego, jak on widział oryginalnie ten materiał muzyczny. To było dla mnie takiego rockowego, popowego trochę wokalisty, artysty, kompozytora, to było bardzo ciekawe przeżycie i poszerzyło bardzo moje takie emploi, czy możliwości artystyczne. No i gramy ten spektakl nieprzerwanie. Była ale muzyczny. To jest spektakl muzyczny, no ale jest w nim też mnóstwo, jesteśmy cały czas na scenie, jest tam 15 piosenek, ale też jest bardzo dużo tekstu, jest i poezja, i gramy kilka różnych ról naraz i cała ta wyśmienita historia, czasami śmieszna, czasami straszna, wzruszająca na pewno właśnie tych relacji męsko-damskich, od zakochania, narzeczeństwa do rozwodu i z powrotem, można powiedzieć. Więc wszystkie odcienie tych uczuć przepięknie przez Agnieszkę opisane w sposób tylko jej dostępny. To może coś zanucisz? Dlatego nie pisz mi o miłości. Ja nie znam oczu tak obojętnych jak twoje oczy tamtego dnia, gdy powiedziałaś, że mnie tak świetny i świat beze mnie też urok ma. A ludzie mówią, że na tym świecie, no i tak dalej. Aha, a kapella, bo porzuciłeś gitarę. Tak, to jest fortepianem, więc tutaj z gitarą akurat nie byłbym w stanie. Ale może, to jest moja ulubiona piosenka z tego spektaklu, może mi się udają z gitarą też zrobić kiedyś. No może państwo to widzieli w telewizji, bo to bardzo dawno temu, w roku 74, co prawda Rafał już był na świecie, to mogę ujawnić, właśnie była taka wersja. No oczywiście ta sama muzyka, te same słowa, a w wykonaniu pani Krystyny Sienkiewicz i Piotra Franceskiego. Tak. No muzyka nie była taka sama, bo tam nie miał pieczy artystycznej nad tym Maciej Małecki. Ona była mocno ale skręciła melodia, w jakieś inne kierunki, ale oczywiście to były te kompozycje, tak. Stosunkowo niedawno była jeszcze telewizyjna wersja, jak się nazywa, pani Magdalena Sroka, o ile się nie mylę, wyreżyserowała i Kasia Dąbrowska występowała tam. I to było niedawno w Teatrze Telewizji na żywo też. Sroka Chryń na nazwisko? Chyba tak. Bardzo przepraszam, jeśli popełniłem jakieś... Przepraszam, to nie ma... W każdym bądź razie... Tak, bo to jest specjalistka, że tak powiem, w dziedzinie spektakli muzycznych realizowanych bardzo często. To jeszcze raz przepraszam, jeśli przekręciłem. Chciałem dobrze, bo chciałem zwrócić uwagę na to, że spektakl był w Teatrze Telewizji stosunkowo niedawno, bardzo tak zrobiony, z dużym rozmachem wizualnym. Ale to mnie trochę zmartwiłeś, bo ja sądziłam, że to są te same kompozycje, które towarzyszyły tej wersji oryginalnej, że tak powiem, prapremierowej. Bardzo często tak, ale potem działy się różne dziwne rzeczy z tym całym materiałem muzycznym. Agnieszka sobie brała spektakl pod pachę i jechała gdzieś na przykład za granicę i wystawiała to na przykład w Rosji, gdzie była to Kuczawa, pisał muzykę do... Zresztą najbardziej znany chyba z tego spektaklu utwór, czy jeden z najbardziej znanych, to jego autorstwa. Natomiast odchodziła od tego oryginału i Maciej, z tego co wiem, nie zawsze był zachwycony. Natomiast teraz sprawuje pieczę autorską właśnie nad tym projektem i nad tym tekstem. Żeby móc go wystawić, trzeba mieć jego zgodę, więc no, trzeba się z nim porozumieć i dogadać. A jeszcze, panie panowie, czemu ciepła nie ma w nas? To jest właśnie o Kuczawa. No właśnie, tak. Tego nie mamy w wersja spektaklu, bo to nie jest Macieja. A no tak. Bo rzeczywiście Agnieszka przetłumaczyła, że spolszczyła tekst. Spolszczyła. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie było napisane. Nie chcę wejść teraz. No nie może po polsku być. Że to było napisane dla spektaklu. Tak, mogło być po rosyjsku, do rosyjskiej wersji i spolszczone i stało się takim najbardziej rozpoznawalnym utworem, ale tu jest znowu szalenie istotny dla mnie temat. Ten materiał, który zrobiliśmy pod właśnie opieką Macieja, oryginalny, tak jak go napisał do tego spektaklu, do premiery, tak? Nigdy nie był tak naprawdę w całości nagrany, wydany w formie płyty. Jest 15 piosenek, które nie są znane szerszej publiczności. Już Osieckiej wszystko zostało zrobione, opowiedziane, przeczytane, wydane. Natomiast to nie i naszym marzeniem z Marią właśnie, tak. jest nagranie takiej płyty. Mhm. Zostawienie pod tym naszym spektaklu takiego śladu muzycznego, który by po prostu został i mam nadzieję, że byłby takim no, znakiem, jakby takim portretem tego, jak widział kompozytor, jak najbardziej, jak damy radę oczywiście to zrealizować, jak widział ten materiał oryginalnie, żeby odchodząc powiedzmy i eksperymentując sobie z nim w przyszłości, jacyś twórcy kolejni, którzy na pewno będą sięgać do tej sztuki, do tego tekstu i do muzyki, tak. Mieli też jakiś punkt taki odniesienia i żeby w ogóle publiczność mogła się z tymi piosenkami spotkać nie tylko w teatrze, tylko po prostu posłuchać sobie ich żyjących własnym życiem. Proszą nas o to nawet widzowie. Mm-hmm. Czyli dobrze zrozumiałam, że to, co państwo wykonują, czyli ty i Maria Niklińska, jest jakby prapremierowe? W tej wersji? Nie, to jest wersja pierwotna, czyli taka jak powstał spektakl, od której potem w kolejnych inscenizacjach często odchodzono, robiono inne aranżacje, składano inne piosenki, inni autorzy się pojawiali, a to jest takie bardzo, bardzo właśnie zbliżone właściwie całkowicie do oryginału. No tu obok mamy studio imienia Agnieszki Osieckiej, doskonałe miejsce, żeby wykonać i nagrać coś takiego. Żeby to uczynić. No, tak no właśnie. Dobrze, oczywiście niczego nie sugerujemy. Nikomu, proszę Państwa, broń Boże. Nigdy. No nie, absolutnie. Nie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nie? Ale jesteśmy w Trójce, pod Księżycem. Dzisiaj pod Księżycem Bobrzym. No i przypomnę, że program realizuje Grażyna Oczkowska, że przygotował ten program zarówno od strony słownej, no bo zaprosił gościa, no oczywiście umówiliśmy się na to, i muzykę przygotował Michał Żołądkowski, no a nasz gość jeszcze chwilkę z nami pobędzie, tak myślę, że jakieś naście minut, z przerwą oczywiście na utwór muzyczny. Utwór muzyczny będzie interpretacją kolejnego hasła tej nocy. To hasło jest potwornie ekscentryczne. No to też Michał podszedł do tego w sposób taki, powiedziałabym, oryginalny. To słuchajmy. Choć w jedną noc nagels, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce miej. A niebo nad nami i prawo jest. Li, pali. No fantastycznie. To jest właśnie odpowiedź na słowo klucz, które brzmi Trójmiasto. No i jak to zilustrować? No oczywiście na wiele sposobów. Michał o tym doskonale wie. A właśnie. I Michał też pomyślał, że to jest zarówno Trójmiasto, jak i Odwaga. I proszę państwa, co znaczy no, intuicja niesamowita, ponieważ autorem tych dwóch haseł jest jedna osoba. Czyli Romuald Wieczapokojski podpowiedział Trójmiasto, a następnie Odwaga. I to się spięło w jednym utworze. Słyszałeś tak. Coś takiego, Rafale? No genialne. Po prostu kosmos wokół nas krąży i przekazuje informacje. Pod księżycem no, Bobrzym. Pod księżycem, tak jest. Bobry szaleją. To co? Co teraz robimy? Teraz poproszę cię o twoje hasła. Dwa będą, ponieważ dosyć długo tutaj u nas jesteś, to trzeba na to zapracować. Dwa hasła, które umuzycznimy i za tydzień je, że tak powiem, zaprezentujemy. To jest ciekawe, bo z jednej strony chciałem uwalnianie i niech do tego coś powstanie, a z drugiej strony ten roller coaster tutaj powrócił i może wreszcie to spolszczymy i uwalniany roller coaster, to dobrze brzmi. No. Uwolniony. Oba, czyli można oba. Urwał się nam ten roller coaster. No. To świetne, bo pan Zbyszek, który z nami koresponduje, trochę dzisiaj grzymasił, ale zaproponował takie oto tłumaczenie: koło przewrotka. Koło przewrotka. No nie wiem. Może być? Dobre. Panie Zbyszku, no i widzi pan, i trzeba było narzekać, trzeba się cieszyć. Słuchając Trójki. Chciałem wrócić jeszcze, przepraszam, że się wcinam. Też, ja też bym chciała wrócić. Tak? No właśnie, wróćmy razem w takim razie. Powróćmy jak za dawnych. O nie, aż tak, proszę pana. Ja nie z tamtych czasów. No, rozumiem, o co chodzi. Ja to pamiętam, więc powidocznie. Ty to pamiętasz. Dobrze, teraz poważnie, wróćmy do ekscentrycznego, bo co słowo już padło, reżysera Władysława Pasikowskiego. A czemu ekscentrycznego? To bardzo on jest. Tak. Nieprawda, jak się go bliżej pozna, to no ja absolutnie... ja bliżej nie miałam okazji, to... Absolutnie jest z tego no zaprzeczeniem. Dobrze. Miałeś okazję, więc mów teraz. Tak, ja przeżyłem wspaniałą artystyczną przygodę, kiedy zaproponował mi rolę w filmie Słodko-Gorzki, ale dowiedziałem się, że tam Tomek Lipiński robi muzykę, a w zasadzie piosenki do tego filmu. A ja jako autor, kompozytor piosenek, no poczułem taki straszny żal, że dlaczego, jak już dostałem rolę w tym filmie, to dlaczego ja nie mogę zagrać swojej piosenki? I gdzieś tam w rozmowie z Władkiem powiedziałem: słuchaj, a ja tak bym strasznie chciał, czy ty słyszałeś jakieś, no coś tam znam twojego, mówi, a byłaby szansa, żeby moja postać to coś zagrała na gitarze, żeby tam wystąpić też właśnie z gitarą w tym filmie, on, wiesz co, w ogóle tego nie ma w scenariuszu, ale szybko mi coś zaproponuje. Powiem szczerze, mało którego reżysera byłoby na coś takiego stać. Ja w ciągu kilku godzin napisałem piosenkę. Pamiętam, byłem w Łodzi, to była ta wytwórnia Świętej Pamięci, wytwórnia łódzka filmowa. Nie miałem ze sobą gitary. Poleciałem do sklepu kupić sobie gitarę po prostu, żeby to zrobić. Zamknąłem się w hotelu i po kilku godzinach wyleciałem z pierwszą zwrotką utworu Słodko-Gorzki, który stał się utworem tytułowym i który w ogóle promował cały film. Czyli jeszcze nie było tego tytułu? W radiu. Tytuł filmu był, no ale ja wziąłem sobie jakby ten tytuł, zainspirował mnie do tekstu i ta piosenka moja promowała ten film. Czyli obok tych piosenek fantastycznych Tomka Lipińskiego dwie moje się znalazły. Jeszcze w drugiej nawet wystąpiła chyba pierwszy raz na ekranie i też śpiewając Anita Werner, która wiadomo znana bardzo dzisiaj dziennikarka. Zrobiliśmy taki duet też, ja napisałem w tym filmie, ale Słodko-Gorzki stał się właśnie utworem promującym i tytułowym tego filmu. I no to jest wielkość Władka, że po prostu dał mi tą szansę, a potem powiedział, podoba mi się ta piosenka. Wiesz co, tak nie do końca w to wierzyłem, ale jak ją usłyszałem, to ja ją biorę do tego filmu. I mogę państwu teraz króciutko zagrać, bo to było tak. Wziąłem gitarę, usiadłem w hotelu i powstało coś takiego. Oto coś, co zdarzyć się musi, na pewno znak. Coś, co sprawi, że wreszcie zrozumiesz mnie tak. To na pewno się stanie, ale jeszcze nie dzisiaj. Oto jest ciemny pokój, w którym ja i ty bawiliśmy się ogniem całą noc za drzwi. Wszystkie wyjścia i okna są ciągle zamknięte. No i może wystarczy tyle na dzisiaj, natomiast tak szkoda. Usiadłem w hotelu, tak to napisałem, pokazałem Bis, mu. Proszę. A on powiedział, bierzemy. No, i no to jeszcze. Jeszcze kawałek? No. Są godziny, których lepiej warto poznać bieg. Są też dni oraz noce. Przecież wiesz, w których zanurzając się jesteśmy wreszcie. Tacy, jakimi chcielibyśmy zawsze być. Tacy czyści, wolni, znów ktoś wali do drzwi. I nim minie minuta, ty obudzisz się. Wow. To był refren. To ja bardzo dziękuję. No, o to właśnie chodziło. Proszę państwa, chłopak z, proszę bardzo. Z gitarą. Nie, jak to miało być? Człowiek z gitarą. Jak ja mogłam z chłopak? No skąd mi ten chłopak? Człowiek z gitarą, Rafał Olbrychski, był naszym specjalnym gościem po raz. Tak. Tutaj z kosmosu przychodzą w odpowiedzi. Dobrze, już pamiętam. Więc był po raz pierwszy naszym gościem, prosimy o po raz drugi, trzeci, bo jak już raz zaprosimy, polubimy i stwierdzimy, że jest przyjaznym człowiekiem, to już potem nie odpuszczamy. Miej się na baczności, Rafale. Strasznie się cieszę, bo jestem wzruszony. Okej. Okay, w sumie teraz za nim mówiłem, aż trudno, wiem, że muszę coś powiedzieć, ale bardzo mi miło, naprawdę, bardzo mi miło. Jestem nocnym Markiem, czyli jakby idea Radia Pod Gwiazdami dla mnie jest trafiona. Pod księżycem. Tak. Gdzie księżyc, tam też gwiazdy. Trójka pod księżycem. Bardzo przepraszam. Bardzo proszę. Ale chętnie tu wrócę sprostować ten drobny błąd. Natomiast ponieważ pojawia się hasło AC/DC, Zaraz, pozwolę. Oczywiście, tylko powiem, że za pieśń, po pożegnaniu Rafała, za pieśń będą dwie aktorki, żeby państwo nas nie zostawiali, bo absolutnie. Będzie pani Bogusława Schubert, która była gościem Rika Jaźwińskiego i Riko z nami się dzieli swoim nagraniem. No a później na końcu jeszcze pani Ania Dymna i to naprawdę będzie słodkie, więc bardzo proszę do godziny drugiej z nami być. A rzeczywiście, proszę bardzo, intro do AC/DC, słowno-muzyczne. Rafał, PS. To będzie słowne, chociaż może być też odrobinkę muzyczne. Spędzając sporo czasu w Trójmieście, odkryłem, że autobus, który jeździł na Hel, czyli coś Półwysep Helski. Ktoś wpadł na po prostu genialnie przewrotny pomysł i nadał mu numer 666. I wtedy w mojej głowie powstał jakby polska wersja Highway to Hell. To by było autobusem na hell. I tak to chciałem zaakcentować. A teraz ktoś zmienił na 69. Też ładny numer. Jak to zaśpiewać. Dobrze, no dobrze. To może już nie dyskutujmy o 69. Oj, o tej porze. Nie, w sumie. Nie, w sumie nie. Żadnej sumy nie będzie. Bardzo proszę, miksujemy teraz. To ja bardzo dziękuję w takim razie państwu, że wytrzymali państwo ze mną. Dobrze, to wprowadź nasz kolejny utwór muzyczny. A jaki to będzie? No dobrze, to już powiem. Touch too much. A, dobra, to ja nie znam, znaczy nie umiem, ale to może być coś takiego. To było w stylu. Proszę Państwa, Państwo są z nami, mogę powiedzieć Państwo tym razem, bo i panie i panowie, pani Joanna zwana Wandą, która podpowiedziała nam kolejne hasło, nie ujawnię dzisiaj jakie, naradzimy się z Michałem, co z tym zrobić, i pani Beata, która no często z nami jest, bardzo dziękuję pani Beato, no i pan Zbyszek trochę narzekający. No cóż, wszystkiego mieć nie można, a to była odpowiedź na hasło wytypowane przez IA, przypomnę, nie, inaczej, przez AI oczywiście, czyli przez sztuczną inteligencję. Jeżeli chodzi o słowa, to kto ciekaw, to bardzo proszę wsłuchać się sobie, prawda, po cichutku samemu, wziąć ewentualnie tłumaczenie. Ja nie będę teraz tego komentowała, a teraz przechodzimy, bo teraz to hasło wytypowane przez sztuczną inteligencję, to oczywiście przypomnę, przeładowanie. Ja też mam dzisiaj kompletny bałagan w głowie, ale może jakoś jeszcze oprzytomnieję. A tymczasem, proszę Państwa, przy okazji premiery filmu Imago Olgi Hajdas, Riko Jaźwiński rozmawiał z panią Bogusławą Schubert i z nami podzielił się, jak już wspominałam, odpowiednim fragmentem tej rozmowy. W ostatnich latach rzadziej już pojawiasz się w filmach, nawet pamiętam taki moment deklaracji, że już nie chcesz w filmach grać, ale na szczęście wróciłaś i wiem, że nie odmawiasz Oldze Hajdas, bo wystąpiłaś w Imago w roli Frytki, ale już zdążyłaś zagrać w kolejnym jej filmie, ale wiem też, to przynajmniej króciutko wspomnijmy, że teraz zajął cię jakiś bardzo szczególny projekt teatralny, tak? Co to jest? To jest tak, że ten mój powrót do zawodu po 12 latach, dla odmiany 12 lat sobie poszłam gdzie indziej i byłam cytrynową królową, to w tym samym czasie, wiesz, to nie ma przypadków, w tym samym czasie napisałam monodram i w tym samym czasie zaczęłam grać w filmie Olgi. I rzeczywiście napisałam monodram, który nazwałam Włajasz, Włajasz, Cytrynowa Podróż i wcale to nie był pomysł, że ja wrócę do tego zawodu, broń Panie Boże. Mieliśmy zrobić taką kolację cytrusową, fajnie to ja napiszę cytrynowy monodram i zagram go przed kolacją, tak powiedziałam. No i de facto kolacji nie było, bo był COVID, natomiast ja napisałam ten monodram i przyszedł taki dzień, gdzie powiedziałam sobie, ja go muszę zagrać. A nie chciałam wrócić do teatru tak zwanego normalnego. To mnie nie interesowało. No i wiesz, i myślałam i koniec końców powiedziałam do Olgi, ja mi, Olga, przyjdź, bo się tak trochę zakałapućkałam, przyjdź, usiądź, posadziłam ją za stołem, no sama odeszłam, zaczęła i myślę sobie, co ja wybrabiam? Siadłam naprzeciwko niej, podparłam się i patrząc jej głęboko w oczy, zagrałam cały monodram jeden do jednego. I ona mówi, to jest porażające. Ja mówię, mam mój teatr, będę grała przy stole dla 10 osób. I tak się dzieje. I to jest rzeczywiście kolacja? Nie, bez kolacji. Owszem, na stole, bo stół nie może być pusty. Są sery i winogrona, ale... Ale jeść nie wolno. Wolno, zawsze mówię, słuchajcie, to jest scenografia jadalna. Natomiast w trakcie ludzie nie jedzą, wiesz, nawet nie mają odwagi drgnąć ani mrugnąć okiem. Natomiast po zawsze wszyscy zostają, żeby rozmawiać, zadawać pytania i tak dalej. I wtedy bardzo chętnie sięgają po winogrona i po sery. Brzmi to naprawdę bardzo interesująco. Powiedz, gdzie możemy w takim razie wybrać się na kolację z tobą i gdzie szukać informacji o tym spektaklu? Właśnie, więc trzeba szukać informacji, bo jestem outsiderem pozasystemowym, czyli nie jestem teatrem budynkowym, tylko jestem teatrem sama sobie. Czyli gościnnie pojawiasz się i będziesz się pojawiać w różnych miejscach, tak? Tak, ale gram przede wszystkim u siebie przy stole, w moim domu. Czyli wchodzimy na www.bogusławaschubert.pl i tam jest wszystko, daty, bilety, bo regularnie gram każdego miesiąca, recenzje, no. No to już na pewno wszyscy znajdą. A jak nie znajdą, to się dowiedzą i znajdą. Zapraszam w każdym razie bardzo, bo warto. The Midnight Los Angeles. O, panie Zbyszku, słowo klucz los, które pan nam podpowiedział. Los to w hiszpańskim rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju męskiego w liczbie mnogiej. Na przykład właśnie Los Angeles, miasto aniołów. A w liczbie pojedynczej dla rodzaju żeńskiego, na przykład La Luna Esta Llena, księżyc jest w pełni. Dzisiaj w Bobrze i pełni, proszę Państwa, tak to wszystko nam się układa. No a teraz, która godzina, sprawdźmy, żeby Państwo uwierzyli, że to jest audycja na żywo za 14, powiedzmy, minut druga. Wracamy do rozmowy z panią Anią Dymną. 800 krakowskich salonów poezji doczekała się pani Ania. To za tydzień będzie, 24 jakiego miesiąca? Listopada. Otworzyłam już około 60 salonów, nie tylko w Polsce. Nie wiem, jak one działają, bo ja jestem tylko matka chrzestną, więc otwieram poezją księdza Twardowskiego zawsze każdy z jakimś aktorem z danego miejsca. No i potem nie wiem, co się z nimi dzieje, ale co jakiś czas jakiś salon się do mnie zgłasza. Pani Aniu, pani przyjedzie, bo jest setny salon. Także jest super. To jeszcze może przypomnij, Aniu, jeżeli możesz, że uczestniczyliśmy w otwarciu tego pierwszego. Który to był rok? W 2002 roku, 20 stycznia. Otworzyliśmy krakowski salon poezji, wtedy w foyer Teatru Słowackiego, a przez ten czas tysiące aktorów z całej Polski czytało w tym salonie poezji. Przewinęło się przez ten salon wielu wybitnych poetów, niektórzy już niestety świętej pamięci, ale oni nadal z nami są. I za każdym razem wydaje mi się, że jeszcze nic nie zrobiliśmy i za każdym razem jest tysiące tematów jeszcze niedotkniętych. I setki poetów, których jeszcze nie czytaliśmy. Ten 800 salon też nie wiedzieliśmy, co zrobić, ale ponieważ w Starym Teatrze jest nowa dyrekcja i mają taki pomysł, żeby w sobotę odbywał się taki salon tańca, więc my niejako będziemy zapowiadali w tym 800, co się będzie nazywało bal. I to będą wiersze, taniec w poezji, poezja w tańcu, będą improwizacje taneczne i na dużej scenie się to będzie odbywało. Będą czytali Ania Radwan, Ala Wojnowska, Dorota Ignatiew, Roman Gancarczyk, Orzechowski, Szczepanowski, Łukasz, Krzysiu Zawadzki, Jacek Romanowski. Będzie Michał Wierba improwizował na fortepianie, bo oczywiście zawsze w każdym salonie grają na żywo muzycy. I też się przewinęło przez te 22 lata setki najcudowniejszych muzyków. Niektórzy bardzo kochają nasz salon i wracają wielokrotnie, na przykład Motion Trio. A kiedyś, Waszka, pamiętam, jak schodziliśmy po każdym salonie i łączyliśmy się z trójką radiową i Bronio Maj często udawał różnych poetów, również kobiety i Szymborską i Miłosza. I ty byłaś trochę skołowana czasem, bo nie wiedziałaś, kto do siebie mówi. To niestety później się urwało, ale najbardziej mnie cieszy jedna rzecz, że zmienia się czas, zmieniają się nastroje, zmieniają się sympatie, a my jesteśmy. I to jest po prostu coś, czego można się trzymać i zauważyłam, że ludzie się też do tego przyzwyczajają, że jak im się coś wali w życiu, to oni łapią pion, idą w niedzielę o 12 posłuchać wierszy i się uspokajają. Poza tym salon zyskuje nowych gospodarzy, teraz wśród gospodarzy jest jeszcze Wojtek Bonowicz, jest Jacek Romanowski, jednak stara gwardia się trzyma, Orzechowski, Dymna, Jarczyk, no to my jesteśmy zawsze, a tak to się to zmienia, czasem bywa trudniejszy okres. Ale moi koledzy są kochani, więc jeżeli mogę, to dziękuję wszystkim kolegom, aktorom i muzykom, którzy bez telewizji, bez kamer, bez pieniędzy, bo nie będę mówić ile dostawali, 100 zł dostawali za salon, przyjeżdżają tutaj z całej Polski i moi koledzy ze Starego Teatru i ze Teatru Słowackiego i różne pokolenia, bo i dzieci z rodzicami czytają, bo są przecież takie rodziny aktorskie. Studenci też czytają ze swoimi profesorami. Cudowna jest w ogóle współpraca też ze szkołą teatralną naszą, z akademią się teraz mówi, sztuk teatralnych. Także co jest jakieś dziwne zjawisko, wszyscy się w głowę pukali, mówili, tu mi kaktus wyrośnie, a to jest i jest. I wszyscy życzliwie do tego podchodzą, widać te wiersze, jednak nam pomagają jakoś żyć, coś tam oswajają, coś nam tłumaczą i nie czujemy się samotni ze swoimi wszystkimi lękami, bo wiadomo, że Homer ty miał te same, Kochanowski miał te same. I Herbert ma to samo, i my mamy to samo. Wiesz, bo niektórzy lubią poezję, żeby przytoczyć frazy. No niektórzy, ale nie wszyscy. A co to takiego poezja? Nie wiem, nie wiem. I trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. Tak napisała Szymborska. To właśnie w Poznaniu teraz czytałam też ten wiersz. Tak, mamy ten wiersz. Nawet w wykonaniu pana Marka Kondrata. To było w ogóle wydarzenie, bo on już nie był wtedy aktorem, no to znaczy czynnym. Tak, ale on czytał różne wiersze, o winie przede wszystkim. No i powiedziałam, Mareczku, jak postawisz wino, bo wiadomo, że już wtedy miał wino, to będziesz czytał. On się tak wygłupiamy. I on nie dość, że postawił wszystkim wino, to czytał. Bo mi tyle wierszy nie widziałem. Ja z nim czytałam. Kto nie czytał u nas? Gustaw Holubek na przykład. On uwielbiał przyjeżdżać do Krakowy. Andrzej Seweryn z Paryża przylatywał. Ale iluż tu aktorów fantastycznych było. I to nawet tacy bardzo znani serialowi aktorzy młodzi mówili, Boże, jak tu jest fajnie. Bo tu jest się dlatego, że się chce być. Nie dlatego, że jest kamera, nie dlatego, że są pieniądze, tylko dlatego, że można się spotkać z kimś i sobie z nim poczytać. Ja teraz czytałam z Olkiem Machalicą w Poznaniu i to było po prostu coś tak cudownego, bo się spotkają aktorzy z różnych miast nagle i to są takie prezenty od losu, te spotkania, naprawdę. Oczywiście potrzebujemy sponsorów, no ale teraz wszyscy potrzebują sponsorów, chociaż Teatr Stary też mi pomaga. Przenieśliśmy siedzibę, ale w pełnym porozumieniu i bez żadnych złości. Nadal Głuchowski jest jednym z naszych gospodarzy salonu. To znaczy dyrektor Krzysztof Głuchowski, szef Słowackiego. Tak, bo tam przez wiele lat był ten salon, a teraz chyba od 4 lat jest w Starym. To jest coś, co nas łączy ponad wszelkimi podziałami i się nic nie liczy, tylko poezja. A poza tym jeszcze łączy bardzo pyszne ciasteczko krakowskie, no i prawda, herbatka. Tak, ale COVID nam niestety to jedzenie zabrał, ale oczywiście o tym myślimy, to nie jest wszystko takie proste, bo są różne przepisy, na przykład był za darmo zawsze, teraz nie wolno za darmo zupełnie wpuszczać ludzi, także jest symboliczna kwota, 10 zł. Tak, znamy to. To jeszcze w PS, jeżeli pozwolisz, ja wiem, że ostatnia minuta naszego dzisiejszego spotkania, no ale nie mogłam nie skorzystać, skoro już dodzwoniłam się do pani Ani Dymnej, wymieniałaś różne postaci ze świata kultury, ale przypomnę, że kiedyś również Marek Niedźwiecki czytał wiersze swojej, o już nie pamiętam, czy on czytał Zagajewskiego, czy Szymborską. To były kochane wiersze trójki, czy to jakoś to się tak nazywało. To myśmy różne dziwne rzeczy robili w salonie. Niedźwiedź i Maciek Sztur. Tak, i tak. Potem wracaliśmy bardzo zmęczeni z tego Krakowa. Nie pamiętam końcówki tej podróży. Bywają takie salony, które są bardzo trudne, jak na przykład Limeryki. To wtedy trzeba rozgrzewać specjalnie i rozluźniać publiczność. Mamy też sponsorów, którzy robią nalew. I na przykład, no i wtedy czasem jak wracają z tego salonu, to potem mówią, że było fantastycznie, było tak fantastycznie, że nawet nie pamiętam dokładnie. I u nas naprawdę na scenie, w salonie pojawiali się wszyscy najwięksi poeci. I Czesław Miłosz na przykład bardzo mi pomagał. Wymyślił mi na przykład salon rekomendacji, co zrobić z tymi młodymi poetami, którzy piszą często terapeutycznie, którzy wydają własnym sumptem, bo oni mnie zalewają tymi tomami, ja czasem nie wiem, co z tym zrobić. Czesław Miłosz powiedział, będzie taki salon rekomendacji, że każdy wielki poeta, ja na przykład mogę to pani rozpocząć, będzie mógł rekomendować młodych poetów, których uważają za zjawisko. On Tkaczyszyna Dyckiego pamiętam wtedy rekomendował, miał wtedy 40 lat jako młodego poeta. Potem Wisia Szymborska rekomendowała i oni się też pojawiali i pojawiają nadal na salonach. Leszek Aleksander Moczulski był niezwykłym poetą, który nie dość, że czytaliśmy często jego wiersze urocze, to on przychodził z żoną na prawie wszystkie salony. Tylko, że my nie możemy robić żadnych relacji takich, bo wtedy się płaci duże prawa autorskie i na to nie byłoby nam stać. Więc my płacimy za X-owi, tylko za każde wykonanie, bo to jest jednorazowe wykonanie. Ale to, co robimy, ma wymiar fajny. To jest takie nasze i takie i fajnie jest, bo ciągle się zgłaszają jakieś miasta, które chciałyby mieć też taki salon i otwierają się nowe. Aniu, to do kolejnego spotkania, kiedy uda mi się ponownie z tobą połączyć. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym roku. Wszyscy mi mówią, Anka, żebyśmy tak do 1000. bo pamiętam, jak do pół litra żeśmy dojechali, że mówię, Ania, pół litra już ma, czyli 500. A teraz mówią, Aniu, ale żeby tak do litra, no. No my się tak wygłupiamy oczywiście, nauczyli nas tego, kto poeci. Także do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję, że będą jeszcze różne powody, żebyśmy się spotkały o północy. Tak. Ciebie. Ja mogę o tym mówić całymi godzinami. Dziś jest pełnia Bobrza, więc tak. To jest ważny moment w życiu tych, którzy żyją pod księżycem akurat. Dziękuję bardzo. Dobranoc. O, nawet była buźka od Ani. Trójka pod Bobrzą pełnią, to pełnia w byku, przypominam, rządzi emocjami. Strzeżmy się ich. No, tego życzymy Państwu. Czego? Rozwagi, właśnie, rozwagi, czyli żeby tę emocję umieć jakoś dawkować, nie przesadzić. No więc to było życzenie na zamknięcie tego wydania, naszego spotkania. Grażyna Oczkowska i Michał Żołądkowski ze mną współpracowali. No i będzie teraz w finale piosenka, która jest jeszcze jedną odpowiedzią, czy jeszcze jednym skojarzeniem z hasłem Odwaga. Bardzo nam się ono spodobało. Powtórzę to za tydzień Romkowi Wiczy-Pokojskiemu, który będzie naszym gościem chyba specjalnym, tak. Żeby się cieszył, że tak właśnie pięknie nas zainspirował tym swoim hasłem. No i muzycznie to się rozwija i rozwija. Jeszcze myślę, że rozwijałoby się, gdyby nie to, że już prawie za 4 minuty druga, a więc jeszcze jedno życzenie do Państwa wysyłam, mianowicie by... Tak, życzę Państwu i sobie też, tak, odwagi. Here I go again, Whitesnake. Songs of yesterday, and I've made up my mind. I ain't wasting no more time. Here I go again. Here I go again. Though I keep searching.